कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि जिसमें जो लिखवा रहा है वो इतना शार्प नहीं, सफी हो सकता है, नादान हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। ये कमज़ोरी ज़ाहरी भी हो सकती है, बातनी भी हो सकती है, अकल की राय की कमी भी हो सकती है, और ना लिखा सके, गूंगा भी हो सकता है, खुद बोल नहीं सकता, तो ऐसी सूरतों में फिर उसका वली लिखाएगा। लेकिन वली के लिए भी फिर वही शर्त है कि बिल अदल। आप देखें कि दूसरी बार अदल का लफ्ज़ आ रहा है हमारे सामने, तो इससे पता चलता है कि इंसानी मामलात के अंदर अदल कितनी अहमियत का हामिल है। अगर हम इस चीज़ को निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है? जुल्म, लोगों का इस्तेहसाल करना, उनके हकूक पे डाके डालना। तो लिहाजा इन सारे कामों को करते हुए अदल और इंसाफ को नहीं छोड़ना। हकीकत यह है कि दो सिफात जो इबादात के जरिए इंसानों के अंदर पैदा की जाती हैं, तकवा और अदल, अल्लाह ताला इन्हीं सिफात को अमली मैदान में देखना चाहते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है और इबादत करता है, तो उस वक्त असल में वो इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन कह के इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह, आज के बाद ज़िंदगी गुजारने की जो भी कैफियत होगी वो तेरे हुक्मों के मुताबिक होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा इबादत के ज़रिए दिल के अंदर जो मोहब्बत और अल्लाह का खौफ और उसका तकवा पैदा होता है, अमली मैदान में आते ही हम उसको भूलने लगते हैं। इसीलिए बाज़ दफ़ा कागज़ी पर्चों में पूरे पूरे नंबर लेने वाले अमली मैदान में ज़ीरो की सतह पे आने लगते हैं, जब टॉलरेंस ख़त्म कर देते हैं, जब टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, जब अपने हकूक़ को सिक्योर करते करते दूसरों के हक तल्फ करने लगते हैं। ऐसे ही लोगों को रब एक पैगाम देता है, और वो क्या है कि वलयत्तकिल्लाह रब्बहू वला यबखस मिन्हु शैया, अल्लाह से डरते रहो और देखो कमी ना करना। इबादात के जरिए जो तरबियत की उसको लोगों में आके इस्तेमाल करो। हमारा हाल क्या है? इबादत में जो रब के साथ इजहार करते हैं या कौलो इकरार करते हैं, जाए नमाज से उठते ही या रोज़ा इफ्तार करते ही, उन सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि मज़हब टुकड़ों में हासिल किया हुआ एक लोगो बन जाता है हमारे पास। तो याद रखिए कि मज़हब दीन को टुकड़ों में कबूल करने का नाम नहीं। जो कैफियत इंसान की इबादत में हो वही मामलात तय करते हुए होनी चाहिए, और वो शख्स जो अल्लाह से डरता है उसका मामला उससे बहुत मुख्तलिफ होता है जो अल्लाह से नहीं डरता। पीछे हमने देखा कि रमज़ान की बात करके क्या कहा, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए और तुमसे पहलों पे भी, ताकि मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डर जाओ। यहाँ असल में उसी एहसास को बेदार किया जा रहा है कि रोज़े से जो तकवा लिया था उसको यहाँ इस्तेमाल करो, नमाज से जो रब का कुर्ब पाया था उस कुर्ब को बाद में भी महसूस करो, इबादत से जो कुव्वत मिली, जो एनर्जी मिली, उसे इज्तमाई मामलात में इस्तेमाल करो। अगर इंसान का ये आलम हो जाए तो फिर उसका चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब इबादत है। रब ने कहा, कौन लिखाए? जिसने लिया। हम क्या करते हैं? वो लिखवाता है जो लेता है। ऐसा मिजाज हो गया आज के दौर में कि हर चीज़ ही मनमाने तरीकों से होने लगी। जिसके मफादात वही काम आगे लाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ एक बेदारी दी, और वो क्या कि इंसानी ताल्लुकात में रब को ना भूलो। क्योंकि आप देखिए कि जब इंसान कर्ज को दो लोगों के बीच का मामला समझ लेता है ना, तो जुल्म होने का अंदेशा होता है, खतरा होता है। हकीकत में कर्ज दो लोगों का मामला नहीं होता, अल्लाह सुबहान तआला उनके बीच में तीसरा होता है। जब इंसान इसको अल्लाह का मामला समझता है तो जुल्म नहीं कर सकता, ज्यादती नहीं कर सकता, और अगर इख्तलाफ हो जाए तो उसके लिए फरमाया तुम्हारी तहरीर वही फैसले की बुनियाद होगी, लिहाजा वस्तशहिदु शहीदैनि मिन रिजालिकुम, बस चाहिए कि तलब कर लो दो गवाहों को अपने मर्दों में से, मुसलमानों में से। क्यों? कि मुसलमान काबिले भरोसा होता है। इससे सिर्फ मुराद वही मुसलमान नहीं जो अपना नाम मुसलमान रख ले या जो दो नबियों के नामों को जोड़ के अपना नाम बना ले, बल्कि इससे मुराद वो मुसलमान है कि जिससे वाकई दूसरे सलामत हो, जो खुद अपने नफ्स की शरारतों से सलामत हो, जो शैतान के हथकंडों से अपने आप को महफूज कर ले। ऐसे ही शख्स के साथ फिर ये मामला हो सकता है कि वो लोगों के साथ जुल्म करने की बजाय उनको अल्लाह को सामने रखते हुए रखे। आप देखिए कि मुसलमान जो होता है ना, वो अल्लाह के दीन का गवाह होता है। जिस तरह अल्लाह की बात को जानते बूझते छुपाना जायज़ नहीं है ना, इसी तरह इंसानी मामलात में किसी के पास अगर कोई गवाही हो तो इसको चाहिए कि उसको जाहिर कर दे। इसीलिए गवाही को छुपाना कबीरा गुनाहों में से है। ऐसा शख्स ये साबित कर देता है कि मेरा जहन मुनसिफाना नहीं, जस्टिस नहीं मेरे अंदर, किसी के मफाद को सामने रखते हुए दूसरे के मफाद को दबाना चाहता हूँ। और इंसान के ज़मीर की एक ख्वाहिश होती है, और वो क्या कि जब एक चीज़ हक नज़र आ जाए तो उसके हक होने का इतराफ़ कर ले, और जब एक चीज़ ना हक नज़र आए तो उसको ना हक मान लिया जाए। वो शख्स जो अपनी फितरत को मजरूह नहीं होने देते, वो यही करते हैं। उनके सामने हक आता है तो समय ना वाता ना कह के कबूल करते हैं। वो ये नहीं कहते कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किसने कहा, किसका मफाद है, किसका नुकसान है। उनके सामने एक ही अदालत होती है, और वो अपने ज़मीर की अदालत होती है। लेकिन वो लोग जो मसलहत पसंद होते, जो मुतसब होते, जो ज़ाहिरदारी के साथ किसी एक इंसान के लिए दिल में एक मेयार कायम कर लेते और फिर उससे हटना नहीं चाहते, फिर ऐसे लोग बाज़ दफ़ा हक को हक भी नहीं कहते। ऐसा शख्स गूंगा शैतान है कि जो अपने सामने एक मामले को होता देखे और उसका दिल उसकी गवाही दे कि ये मामला हक है, ये सच मामला है, लेकिन कभी-कभी अपने वकार और अपनी मसलहत की खातिर अपनी जुबान को बंद रखे। ये ऐसा मुजरिम है जो अपने जुर्म पर खुद ही गवाह बन गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब आगे गवाहों के लिए कुछ कड़ी शराइत रख दी, और वो क्या है कि देखो गवाह तलब करो और वो मुसलमान हो, ताकि उनकी बात पलट न सके, ताकि वो फोकस्ड हो। जो दिन में कई बार रब के साथ बात करते हैं, वो इस वक्त तुम्हारे साथ भी बात कर लें तो झूठ ना बोलें। हाँ, फ़ाइलम यकूना रजुलैन, दो मर्द नहीं मिलते। कोई ऐसे हालात आ गए, कोई ऐसा मामला हो गया तो फिर क्या करो? फ़रजुलुम, फिर एक मर्द, वमरअतान, और दो औरतों को रख लो। कौन सी? मिम्मन तरदउन मिन शुहदाई, उनको जिन्हें तुम पसंद करते हो, यानी काबिले भरोसा, काबिले एतमाद। ऐसा क्यों हुआ? एक की जगह दो क्यों? अंत दिल एहदाहुमा, अगर भूल जाए एक, अगर एक अपनी राय पे कायम ना रह सके, घबरा जाए, जज्बाती होने लगे, तो फिर क्या होगा? फतुज़क्किरा एहदाहुमा अल-उख़रा, तो याद करवा देगी उसको दूसरी। और गवाहों के लिए क्या पाबंदी लगा दी? वला याब शुहदाउ इज़ा मा दुउ, जब उनको बुलाया जाए तो इनकार ना करें इस काम से कि हम ये काम नहीं कर सकते, वरना वो हक को छुपाने वाले हो जाएंगे। यहाँ गवाहों की बात हुई तो थोड़ी सी बात करेंगे हम इस नाते से कि यहाँ गवाही क्यों तलब की गई। तो बस औकात ऐसा होता है कि इंसान जुबान से कही भी बात भूल जाता है, तो जब वो चीज़ लिखी जाती है तो वो बात के लिए एक सनद रहती है। इब्ने जुरैज फरमाते हैं कि जो उधार दे वो लिख दे और जो बेचे वो गवाह कर ले। क्या समझ में आया? देने वाला लिखेगा और जो कर्ज ले रहा है वो गवाह रख ले। यानी एक ऐसा असूल है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई पाबंदी हो जाएगी। तिर्मिजी की एक रिवायत है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, आपने फरमाया जिसने तुझे अमीन जाना इसको अमानत अदा कर, और जो तेरे साथ खयानत करे तो उसके साथ खयानत न कर। इससे क्या पता चलता है कि गलत करने वालों के साथ भी गलत नहीं करना। इब्ने मरदवी और हाकिम में है, तीन शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं की जाती। एक तो वो कि जिसके घर बद इखलाक औरत हो और वो उसे तलाक ना दे। यहाँ बद इखलाक औरत से मुराद करप्ट औरत है, जो उसकी बात नहीं मानती, बात कहने के बावजूद भी बुरे कामों से और बदफेली से बाज नहीं आती। तो वो मर्द अगर उसको घर में रखता है तो ये उसके लिए एक बाद में बदनामी का जरिया बन सकती है। दूसरा वो शख्स जो किसी यतीम का माल इसकी बलूगत से पहले उसे सौंप दे, यानी माल जाया हो जाएगा, यतीम बच्चा उसका हिफाजत नहीं कर सकेगा, नतीजा क्या होगा कि बात बनेगी नहीं। और तीसरा शख्स जो किसी को माल कर्ज दे और गवाह न रखे। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा इस पे। बाज़ दफ़ा मोहब्बत के नाम पे, बाज़ दफ़ा अपनों को, बाज़ दफ़ा एतमाद के रिश्तों पे हम कर्ज देते हैं और मुरव्वत के खिलाफ समझते हैं ये बात कि अब उसे क्या और लिख लें। अच्छा ये बताओ कब दोगे, अच्छा ये बताओ कब मिलेगा, क्या होगा। तो लिहाजा लिखना जो है वो भी बात अहम है और किसी को गवाह बनाना भी। अब देखिए छोटे छोटे मामलों में हम कहाँ कहाँ अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ते हैं। इन अहादीस से आप अपना मुहासबा भी साथ साथ करते जाइए। एक और रिवायत है अबू सुलेमान मरअशी से, जिन्होंने हजरत काब की सोहबत बहुत उठाई थी, यानी उनके साथ बहुत रहे। उन्होंने एक दिन अपने पास वालों से कहा, इस मजलूम को भी जानते हो जो अल्लाह ताला को पुकारता है और इसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी है भी मजलूम, इसके बावजूद उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जरा गौर फरमाइएगा। लोगों ने कहा ये किस तरह? फरमाया ये वो शख्स है जो एक मुद्दत तक उधार देता है और ना गवाह रखता है और ना लिखता पढ़ता है। जी, ये इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 1 378 पेज पर रिवायत मौजूद है। इससे आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ ना चाहते हुए भी अल्लाह के हुक्म हम तोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत वाक्य आपके सामने रखूंगी, गवाही और ऐसे मामले में कि जहाँ बाद में थोड़ा बिगाड़ पैदा हुआ और कैसे सुलझा। रिवायत पढ़ के बताऊंगी, मुसनद अहमद में है। एक अराबी से नबी सल्लम ने घोड़ा खरीदा। अराबी आपके पीछे पीछे रकम लेने के लिए आया, यानी सौदा कर लिया और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां से जाके घर से पैसे देता हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चला करते थे, आगे निकल गए। वो ऐसा ऐसा आ रहा था, लोगों को ये मालूम नहीं था कि घोड़ा बिक गया है। उन्होंने कीमत लगानी शुरू की। होते ना लोग चीज देख के, अच्छा बेच रहे हो, अच्छा कितने की बेचोगे और क्या होगा। यहाँ तक कि जितनी कीमत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा था उससे ज्यादा कीमत लोग देने लगे। अब वो शख्स अराबी था, नीयत पलट गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देके कहा, या तो घोड़ा इसी वक्त नकद देकर ले लें या फिर मैं किसी और के हाथ बेच देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर रुके और फरमाने लगे, तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर ये क्या कह रहा है। गौर कीजिए, नबी सल्लम ऐसे मामलात में कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। इसने कहा, नहीं अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा, यानी झूठी कसम खा गया। आपने फरमाया, गलत कहता है, मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला हो चुका है। अब लोग इधर उधर से बीच में बोलने लगे। इस गंवार ने कहा, अच्छा तो गवाह लाइए। बाकी गंवार ही था ना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात कर रहा है। कहने लगा, गवाह लाइए कि मैंने आपके हाथ बेच दिए। मुसलमानों ने उसको कहा कि अरे बदबख्त, ये तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आपकी जुबान से हक ही निकलता है। लेकिन वो यही कहे जा रहा था, लाओ गवाह पेश करो। अगली बात से पहले यहाँ रुक के सोचिए, ये है माल की मोहब्बत इंसान के दिल में, कि बाज़ दफ़ा माल को बढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी की बात का भी एतमाद नहीं करता, जैसा कि शायद आज के दिनों में भी बहुत से लोग। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाहु अन्हु आ गए और इस अराबी की इस कॉल को सुनकर फरमाने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि तूने बेच दिया है और तू अल्लाह के नबी सल्लम के हाथ फरोख्त कर चुका है। आपने फरमाया, तू कैसे शहादत दे रहा है? हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आपकी तस्दीक और सच्चाई की बुनियाद पर यह शहादत दी है, यानी आप न सच्चे नबी हैं और इस बात पे मैं गवाही देता हूँ कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। चुनाचे आपने फरमाया, आज से खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हु की गवाही दो गवाहों के बराबर होगी। शायद आप में से भी कुछ लोग जानते होंगे, इनका लकब भी ज़ू शहादतैन है। जहाँ किसी मामलों में गवाही देते थे तो इनकी जगह एक की जगह दो लिखी जाती थी। बस आप जैसे निकाह के मौके पे गवाह चाहिए होते हैं, या अगर किसी के कर्ज का मामला है तो दो गवाहों की ज़रूरत है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वस्तशहीदु शहीदैन। तो अगर किसी मामले में खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये गवाही दे देते थे तो फिर दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती थी। क्या ऑनर है और कैसे मिलती है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और रिवायत हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी से है, कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाहों की खबर ना दूं? वो ये हैं जो गवाही के तलब करने से पहले ही गवाही दे दें, यानी इंतज़ार ना करें, ज़बरदस्ती को लाए बुलाए, फिर हम कहें नहीं मैं नहीं बताऊंगी, फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी, मेरा नाम होगा। नहीं, अगर हक है और कहीं देखें किसी पे जुल्म हो रहा है तो वो जाके कह सकते हैं कि नहीं देखो, तुम जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। बस आप देखिए कि किसी महफिल में आप जाते हैं और कोई किसी तीसरी खातून के बारे में गलत बात कर रहा होता है, अब आपको असल हकीकत पता होती है कि वो ऐसी नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अगर आप चुप करके बैठ जाते हैं तो ये जुर्म होगा। तो वहाँ खड़े होकर आप कह सकते हैं या बात कर सकते हैं कि नहीं, जो बात आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं करती, मैं तो इससे मुख्तलिफ बात जानती हूँ। ये मतलब है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी मामलात के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे मामले रखे कि जिसको लोग आपस के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात है जो साइड इशू है लेकिन अहम इशू है, और वो क्या है कि अगर एक मर्द ना मिले तो दो औरतों को रख लो। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे क्या मिलता है, इसको हम इंशाल्लाह लेसन के आखिर में करेंगे, क्योंकि इस तरह वो तरतीब हमारी ख़राब हो रही है जो कि चलती है आगे से आगे लेसन की। तो इंशाल्लाह ताला इस मौजू पे हम जिस हद तक मुमकिन हुआ वक्त ने इजाज़त दी तो तफसील से बात करेंगे, और क्या औरत को इस्लाम ने लेट डाउन किया और औरत का मुकाम क्या है। इंशाल्लाह तीन चार डिफरेंट एंगल से आपके सामने बात रखी जाएगी कि औरत मर्द से कैसे मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले हम आगे आयत को पूरा करते हैं। यहाँ तक दो तीन बातें हैं, या एक और चीज़, और वो क्या है, वला तसअमू अन तक्तुबूहू, और न सुस्ती करो कि तुम लिखो, सगीरन औ कबीरन, मामला छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में सुस्ती ना करो, इला अजली ही उसकी मुद्दत तक, यानी अब फिर दोबारा तकरार है उसी चीज़ की जो ऊपर हो चुकी थी, फक्तुबू, उसी की तकरार है कि देखो मामले लिखा करो। छोटे और बड़े की बात क्यों की गई, कि अमूमन बड़ी बड़ी बातें तो लिख ली जाती हैं, या बड़ी रकमें लिख ली जाती हैं, छोटी नहीं लिखी जाती। मसलन अगर किसी ने किसी से 1,120 रुपये और 25 सेंस लिए, तो अमूमन क्या कहते हैं, हाँ बस 1,000 था, फिर बाद में जब लेन देन का वक्त आता है तो उस वक्त झगड़ा वो ऊपर 125 सेंस पे आता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़ी और छोटी दोनों बातों को लिख लो, क्यों कि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किल से बच जाओगे। ऐसा ना हो कि तुम ऐसी बात कर दो कि जिसकी वजह से बाद में तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं वो दूसरों से खराब हो जाएं और तुम उस चीज़ को काफ़ी ना पा सको। तो लिहाजा इधर जो बात कर दी गई और वो यही है कि लिखा करो, क्यों ज़ालिकु मकसद इंदल्लाह, ये अल्लाह की नज़र में बहुत सीधा है, इंसाफ वाला है। ऐसा करोगे तो ना तुम किसी पे जुल्म करोगे ना कोई तुम पे जुल्म करेगा। तुम इस मामले को लिख लो और इससे क्या फायदा होगा, यहाँ नंबर 1 डालिए अक्सदू पे, ज्यादा इंसाफ वाला, फिर दूसरा लफ्ज डालिए व अकवम पे, बहुत सीधा टू द पॉइंट, सीधा सीधा मामला होगा। फिर तीसरी बात अदना, ज्यादा करीब है अल्लाह तरताबू, इस पे नंबर 3 डालिए कि बाद में उठने वाले शक और शुबात नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे, ऐसे तमाम मामलात से तुम बच जाओगे जिसको तुमने देखा और किया है। कितना प्यारा है ना इस्लाम, हमें किस तरीके से गाइड करता है कि तुम शक से बच जाओगे, ऐसे काम जो करोगे जिससे तुम बाद में दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बिगाड़ लो, तो बेहतर है कि पहले ही तुम उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लो। तो गोया कि हम कह सकते हैं कि कर्ज का मामला नकद मामले की निस्बत मुख्तलिफ है, क्यों, इसलिए कि नकद मामले में बात ख़त्म हो जाती है जबकि कर्ज में बात मौजूद रहती है। अल्लाह ताला ने जो कर्ज लेने और देने के बारे में कानून रखा है वो क्या है कि कर्ज की मुद्दत मुकरर है तो लेन देन लिखा हो जाएगा, रिटर्न फॉर्म में आएगा। दूसरी शर्त क्या थी कि कर्ज की तहरीर एक तीसरा शख्स तैयार करेगा, थर्ड पार्टी होगी। तीसरी बात हमने जो देखी वो क्या पड़ी कि इमला कर्जदार करवाएगा, यानी कर्ज जो ले रहा है वो इस एग्रीमेंट को लिखवाएगा। चौथी बात हमने देखी कि कर्ज लेने वाला अगर ज़ईफ़ या कमज़िन हो तो उसका वली इसको डिक्टेट करवाएगा। पांचवी बात हमने देखी कि दो लोगों की गवाही ली जाएगी जिनकी गवाही काबिले कबूल हो। आगे जाके आप पढ़ेंगे एक सूरत नूर में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती। बहुत तकलीफ दे अमर है, लेकिन हकीकत है कि कुछ गुनाह ऐसे इंसान कर लेता है कि दुनिया में भी उसका एतमाद खो जाता है। जिना की चीज़ों में ऐसी एक चीज़ आएगी जो मैं अभी यहाँ आपके साथ डिटेल नहीं करना चाह रही, लेकिन ये बात काबिले गौर है कि जिनकी गवाही तुम्हें पसंद हो किसी ऐसे मुकदमे में मुलव्वस ना हो कि उसके बाद अब उनकी क़यामत तक गवाही कबूल नहीं। इससे भी ज़्यादा कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकती है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ इस किस्म की ज्यादती कर देते हैं, उसका हक कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फिर बाद में काबिले कबूल नहीं रहते। और फिर साथ ही कहा कि लिख लो, लिखने वाला जो है वो ऐसे ही लिखे जैसे अल्लाह का हुक्म है, बिला मुआवजा कर दे तो बेहतर है क्योंकि इवज़ अल्लाह देगा, क्योंकि लिखना पढ़ना अल्लाह की नेमत है जो उसने सिखाई, अदल और इंसाफ से होगा। कर्ज वाला ही क्यों लिखवाए, इसलिए एक एतराफ़ होगा उसकी तरफ से, इकरार करेगा कि है मैं कर्ज ले रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग कर्ज लेते हैं बाद में मुकर ही जाते हैं इस बात से कि हमने लिया था, ज्यादती नहीं करेगा। और फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसी ज्यादतियाँ सामने आती हैं कि जिसमें फिर इंसान वाकई बहुत बड़ा गुनाह करने लगता है। इस सारी बात को करने के बाद फिर अल्लाह सुबहाना तआला ने जो अगली बात फरमाई वो क्या है, इल्ला, मगर। अब इल्ला से पहले वाली पूरी आयत को अगर आप एक बड़ी ब्रैकेट में कर लें कि यहाँ एक मामला ख़त्म हुआ, ये कौन सा मामला था, कर्ज का मामला था, अब क्या है आगे, इल्ला मगर अन तकून तिजारतन हादिरतन, ये नकद का मामला है। अब हाथों हाथ चीज़ दी ले ली, जैसे आप जाते हैं ग्रोसरी लेने जाते हैं, आपने चीज़ें ली तो उसने आपको स्लिप बना दी, आपने मनी ले ली, दुकानदार के पास गए कपड़ा खरीदा पैसे दे दिए, ये है तिजारत। कौन सी, हादिरतन, हाथों हाथ, तुदीरूनहा, तुम फिराते हो उसको, क्या फिराते हो, माल तुम उसको देते हो, वो तुम्हें चीज दे देता है। बैनकुम आपस में, अब क्या है, फलई सालई कुम जुनाहुन अल्लाह तक तुबुहा, अब गुना नहीं है कि तुम इसको अगर नहीं लिखते। बस आप कहें कि आपने ग्रोसरी ली अच्छी बीवी से और फिर वहां खड़े होके कहें नहीं पहले लिख के दें। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत अच्छे इंतजाम हैं कि आपको स्लिप के ऊपर एक एक चीज लिखी हुई मिलती है। यहाँ मैं एक बार फिर यही चीज कहूंगी कि जो बातें आप मुसलमानों में होनी चाहिए थी वो आज गैरों ने अपना ली। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, अमेरिकन स्टोर से या किसी और चाइनीज स्टोर से कुछ लेते हैं, आपको जब स्लिप मिलती है तो उसको देखा करें, एक एक लफ्ज लिखा होता है उसके ऊपर, किस वक्त किस कितनी के कितने की चीज है, इस चीज पे टैक्स था इस पे नहीं। इसके बरक्स अफसोस के साथ यानी सिर्फ एक तवज्जो दिलाने के लिए कहूंगी कि बाज दफा आप जब अपने मुस्लिम स्टोर से कुछ खरीदते स्लिप वहां भी मिलती है, क्योंकि इसके बगैर वो चार्ज नहीं आपको कर सकते। लेकिन क्या लिखा होता है, ग्रोसरी ग्रोसरी ग्रोसरी एंड दैट्स इट, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। और नतीजा क्या है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है या आपको रिटर्न करनी है तो दोबारा लेने जाएंगे तो आप ढूंढ ही नहीं सकते कि इसमें कौन सी चीज़ है, और फिर वो वापस नहीं करेंगे कि ये हमारी चीज़ है। ये अखलाक मुसलमानों का नहीं हो सकता। किसी का तजुर्बा हुआ कि वो किसी मुस्लिम स्टोर पे से उन्होंने डेट्स खरीदी, अब एक की बजाय दो खरीद ली और आई कि चलो बार बार जाना मुश्किल होगा ले लेती हूँ, जब घर में आके खोला तो उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ था। अब कीड़ा लगी हुई खजूर कौन खाएगा और बीमार होंगे, एक शर्मिंदगी अलग के मुस्लिम स्टोर से खरीदी है, जब वापस करने गई तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं हमें एग्जैक्ट इसकी स्लिप दिखाएं या इसका दिस एंड दैट। यानी आप देखिए कि अल्लाह के बताए हुए कानून अपनाने वाले आज कितने कामयाब हैं। आप हल्की सी चीज़ ख़राब ले लेते हैं, फ़ौरन आपको रिफ़ंड होता है, उसका टैक्स तक रिफ़ंड होगा। ये फेयरनेस अल्लाह ताला मुसलमान से चाहता था, लेकिन लोग समझते नहीं, अल्लाह की बात अपनी बात बना के उसको पीछे डाल देते हैं, हालांकि अल्लाह की बात इस काबिल है कि उसको सर आंखों पर रखा जाए। आज अगर ये सारे मामलत हमारी लेन देन और हमारी तिजारतों में आ जाएं तो आप देखिए कि क्या पाक मेड इन पाकिस्तान का लेवल इतना बदनाम हो जितना आज बदनाम है। कितनी ही खयानतें होती हैं, दिखाना कुछ और भेजना कुछ, सैंपल कुछ और है और जब असल चीज़ ऑर्डर कर मिलती है तो वो कुछ और। ये आम बातें हैं, जो लोग भी ऐसी चीज़ों में जाते हैं उनको पता है। आपको पता है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं यहाँ के जो हर मुल्क पे अप्लाई होते हैं, नहीं होते तो पाकिस्तान पे नहीं होते। दुख की बात कहूँगी ये, क्यों कि हमें नहीं पता ऐसा होगा। बाज़ लोग कहते हैं कुछ चीज़ कहाँ की वहाँ की है, फिर हम देख लेंगे, अगर पाकिस्तान की बनी हुई है तो हमें सोचना पड़ेगा। इतने ज़्यादा हमारे अंदर रखने आ गए कि हम दुनिया में भी बाइज्जत नहीं रहे, तो अल्लाह ताला ने ये एक एक चीज़ें क्यों बताई। अब आप देखिए इस आयत पे हम जो इतना वक्त लगा रहे हैं और इसको एक एक लफ्ज़ को समझना चाह रहे हैं, इसकी अहमियत कहाँ है? क्या आपको लफ्ज़ी तर्जमा याद करवाना, आपको टेस्ट में पूरे नंबर लेना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें हमारे अमल से दिखनी चाहिए। दोबारा अल्लाह ताला देखें फरमा रहे, वाशखिदु इज़ा तबाया तुम, देखो गवाह बना लो जब तुम तिजारत करो, ऐसे वक्तों में एक दूसरे को सामने रख लिया करो। वला युदारा कातिबुम वला शहीद, फिर तकरार है, देखो लिखने वाले और गवाही देने वाले को तकलीफ ना दो। हमारा हाल क्या है कि अगर कोई अदालत में आके सच बोल देता है तो बाद में लोग उसके पीछे बुरे लोगों को डाल देते हैं कि इसने हमारे खिलाफ बात क्यों की थी। लोग सामने रोड पे एक्सीडेंट होता देखते हैं लेकिन पुलिस को फोन नहीं करते, क्यों कि वो करके कराने वाले तो भाग जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। अभी यहाँ भी ऐसा एक वाक्या हुआ, एक बहुत ही बेचारा मुसलमान कन्वर्टेड है, बहुत दुबला पतला सा है, तो किसी काम के लिए यहाँ आ रहा था, घर से उसने कहा कि मैं निकल आया हूँ, पैदल आ रहा था, कुछ ऐसी बात हुई, बहुत देर गुजर गई ना आया, हमें फिक्र भी हुई थोड़ी लेकिन परेशानी भी लगी। और आपको पता है कि वो शख्स 4-5 घंटे के बाद आया, कहा भी क्या हुआ, कहने लगा रोड पे मैं आया, रोड पे खड़ा था, मेरे सामने दो लोग जो थे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस को जब मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन दो में से तो शायद एक भाग गया, पुलिस ने इसको पकड़ लिया और ये कह के कि ये तुमने फाइटिंग कर इसको खूब मारा पीटा और वो उस आदमी के साथ हुआ, तो बेचारा कितनी चोटें खा के तो यहाँ पहुँचा। इतना मेरे दिल को तकलीफ़ हुई उसकी हालत देख के कि देखो जुल्म कहीं भी होता है, हो जाता है। लेकिन यह है कि हमारे मुल्कों में तो इसकी आम बात है कि लोग गवाही देने से क्यों डरते हैं, ताकि लोग हमारे ऊपर हुज्जत ना बन जाए। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कानून, आप देखिए कि यहाँ अगर आप किसी बाहर कोई खटका सुनते हैं या आपको किसी का म्यूजिक बॉदर करता है, आप पुलिस को कॉल तक कर सकते हैं, आप मुतमईन है, क्योंकि आपको ये राइट दिया गया कि आप सिक्योर हैं। या क्या हम अपने मुल्कों में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आज हमारा इस्लाम सिर्फ हमारी मस्जिदों के अंदर है? और मस्जिदों के अंदर भी क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला जो चीज़ साबित करवाना चाहते हैं वो क्या, के वाइन तफलू फइन्नहू फुसूकुम बिकुम, अगर तुम ये करोगे क्या करोगे, कातिब या शहीद को यानी गवाह को तकलीफ दोगे तो ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, हदों से भरना होगा। वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ, वो तुम्हें सिखा रहा है, वो तुम्हें ये सारी बातें बता रहा है। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। मामलात और फराइज और जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए अल्लाह ताला जहनी तौर पे इंसान को तैयार करते हैं कि देखो अल्लाह से मामला करो, वही तुम्हारा निगहबान है, हाकिम वही है, तुम्हारा रब वही है, सरबरा वही है, काजी वही है, तुम्हारे मामलात को चलाने वाला वही है, हक का साथ दो। अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीर को जगाया, एक जिम्मेदार हस्ती बनाया, अल्लाह के कानून की इताअत करने का हुक्म दिया। ये अल्लाह की तालीमात है जिसको आज का मुसलमान भूल गया, जिसने इन चीज़ों को पीछे डाल के ईमान और तकवा का साथ अलग कर दिया अपनी अमली ज़िंदगी से। नतीजा क्या निकला कि रूखी फीकी ज़िंदगी है, इंसान वो नहीं कर रहा जो करने की ज़रूरत थी। आज कितनी ही चीज़ें हैं, अगर आप गौर करें, बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो लोगों के माल लेके भाग जाती हैं। हमारे यहाँ आम बात हो गई, फ्रॉड हो गया, सारी जिंदगी का माल लगाया, बाद में पता चला कि वो असल भी डूब गया और लोग लेके चले गए। ये मुसलमान माशरे की कहानियाँ नहीं, यहाँ तक हमने जितनी बात देखी, अगर हम इसको अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखते हुए देखें तो क्या वाकई आज मुसलमानों के अंदर ये मामला है? आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला लिखा जाने वाला पेपर वर्क कौन सा था? मीसाक-ए मदीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये चीज़ लिखने की रस्म डाली थी, और आज हम मुसलमानों ने छोड़ दिया। लिखत पढ़त हमारे लिए क्या रह गया? जाली कागजात बनवाना कितना आम हो गया। आप थोड़े पैसे ज़्यादा दो, आप जाली शनाख्ती कार्ड ले लो, आप गलत तस्वीर लगवा के पासपोर्ट बनवा लो, क्या ये अल्लाह से डरने वाली कौम के हालात हो सकते हैं? क्या वाकई हम ऐसे ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के हुक्मों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं? बाज़ दफ़ा तो ऐसा हाल हो जाता है कि लोगों के पास कफन देने के लिए पैसे नहीं रहते, लेकिन देखा गया कि लोग कफन देने के लिए तैयार नहीं होते, बाज़ लोग कफन तक चोरी करते हुए पाए गए। क्या ये एक तकवा और ईमान की कैफियत हो सकती है? कैसे? अल्लाह ताला ने हमारी इसलाह की थी, लेकिन हमने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और फिर नतीजा क्या निकला कि हम अलग हो गए। अगली आयत को साथ मिलाते हैं ताकि फिर हम पूरी बात पे इकट्ठा डिस्कशन करेंगे कि अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद हमने कहाँ लेना है। तो फरमाया, व इन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफ़र पे हो, वलम तजिदु कातिबन, और लिखने वाला ना पा सको, कोई तुम्हारा मामला पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या करो? फरीहानुम मकबूजा, तो रहन कब्जे में दिया जाएगा। अब ये है सूरत उससे बात की, पीछे से तरतीब ज़रा देखिएगा कि पहले बात हुई सदका खैरात की, अल्लाह के रास्ते में दो, नहीं दोगे तो बुखल पैदा हुआ, बुखल पैदा हुआ तो उससे सूद की रस्म निकली। अब कोई सूद नहीं लेना चाहता, उसको पता चल गया कि ये आग का सौदा है, ये सांप और बिच्छुओं का सौदा है, लेकिन ज़रूरतें मौजूद हैं और ज़िंदगी में रहती हैं, अब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, कर्ज ले लो, कर्ज को जायज़ कर दिया, कर्ज की बातें पढ़ ली, फिर उसके अहकाम बता दिए, लिखत पढ़त हो, एवरीथिंग सामने आए। अब बास हालात में किसी को कोई कर्ज भी नहीं देता, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जिन पे लोग इतना भी ट्रस्ट नहीं करते कि उनको कर्ज दे सकें, तो अब उससे अगली चीज़ है कि अच्छा फिर तुम ऐसा करो, रहन ले लो। रहन क्या है कि तुम्हें वैसे कोई कुछ नहीं देता, तो फिर तुम ऐसे करो कि तुम अपनी कोई चीज़ उसके पास रख के उसके बदले में कुछ ले लो। यहाँ दुराने सफ़र गिरवी रखने की दलील आई, हालांकि नबी सल्लम की ज़िंदगी में हजर की हालत में भी रहन का सबूत मिलता है। आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात हुई, तो उस वक्त आपकी अपनी ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, यानी आपके पास पैसे नहीं थे, तो अपनी ज़रा वहाँ रखवा के आपने उसके बदले में उससे कुछ यानी जॉब वगैरह लिए हुए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि रहन एक अगली कैफियत है। इसी को मॉर्गेज कहते हैं, लेकिन उसकी कैफियत कुछ और है। यहाँ जो बात है वो क्या है कि सफ़र में हो, ज़रूरत पड़ गई, जेब कट गई, टिकट के पैसे नहीं थे, कोई और आफत आ गई, अब आप क्या करें? किसी को उसे पैसे मांगें कि मेरे लिए टिकट के पैसे दे दो, वो कहते हैं मैं तो नहीं दूंगा, तो आप कहते हैं अच्छा ये दे, मेरी घड़ी उठा के ये तुम ले लो, इसको रख लो अपने पास, जब मैं वापस जाऊंगा मैं तुम्हें जाके वहां से तुम्हारी रकम भेज दूंगा और तुम मेरी घड़ी वापस भेज देना, इसको रहन कहते हैं। फ़ैन अमीनाबाद कुम बादन, फिर जब तुम में से कोई एक दूसरे को अमानत रखवाए यानी एतबार करे उस पे कि ठीक है चलो ये दे देगा मुझे चीज़, तो फिर क्या करे? फल जो अदिल्लज़ी तुमीना, तो फिर वो ज़रूर अदा कर दे वो शख्स जो अमीन जाना गया, जिसके ऊपर अमानत का बोझ डाला गया वो इसको पूरा कर ले, दे दे, ऐसा ना हो कि उसको झूठी चीज़ दे दे। सोने की चूड़ियाँ कह के दी, बाद में पता चला वो तो पीतल की थी, ऊपर कोटिंग हुई हुई थी, और माल लेके भाग गया, ये ना करे। वल्यत्तकिल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि डर जाओ अपने अल्लाह से जो उसका रब है। रब से डरो, अल्लाह से डरो। जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह और रब इकट्ठा आता है ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि अल्लाह वो है जिसकी इबादत करते हैं और रब वो है जिससे लेते हैं। मुरब्बी, पालने वाला, पोसने वाला, दोनों बातें सामने रख दी कि देखो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह ना मानो, रब भी मानो। तुम जिस माल में खयानत करने लगे हो, असल रब तो वो था। तुम ऐसा ना करो कि किसी ने तुम्हें माल दिया और तुम उस माल को रख ले लो और बाद में देने के वक्त में इनकार कर दो, बल्कि अल्लाह का डर। वला तक तुम शहादा, और गवाही को ना छुपाओ। यहाँ फिर गवाही की बात हो गई। इससे क्या पता चलता है कि जब रहन में कोई चीज़ ली या दी जाती है, तो उस सूरत में भी गवाह मुकरर किए जाएंगे। हाँ व मैं यक तुम, हाँ जो इसको छुपाएगा, हाँ की ज़मीर शहादत की तरफ है, इसीलिए मुअन्नस है ताए मरबूता की वजह से। यानी अगर गवाही किसी की है तो उसको छुपाना नहीं, क्योंकि छुपाओगे तो ये किस बात की दलील है? फ़इन्नहु आसिमुन कल्बुहु, कि उसका दिल गुनाहगार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और जो तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। अब देखिए कि अल्लाह ताला की हिदायत माली मामलात में है, लेकिन जितना इस रुकू में अल्लाह के डर, उसके तकवे और उसके तुम्हारे हालात को देखने की बात आई, शायद इतनी तकरार से कहीं दूसरी जगह नहीं आई। क्यों? इसलिए कि यही है वो मामले जहाँ दिल फिसलते हैं, यही है वो मामले जहाँ के असूल टूटते हैं। इन्हीं मामलात में इंसान आके दूसरों के ऊपर ज्यादतियाँ करता है और अपने काम नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने एक और रास्ता खोल दिया कि रहन बिल कब्ज़, यानी कर्ज देने वाले को अपने कर्जे की वापसी का इत्मीनान हो जाए। फिर इसमें एक और चीज़ भी होती है कि बाज़ दफ़ा इंसान वाकई ज़रूरत में होता है, उसको फ़ौरन घर का किराया देना है, अब पास चीज़ नहीं, पैसा नहीं, जेवर है, अब जल्दी में जाएगा तो जेवर बेचेगा ना, तो 100 की चीज़ जो है वो 50 की बिकेगी, तो जुल्म हुआ ना, ज्यादती हो गई। अल्लाह ताला ने इस ज्यादती से बचाने के लिए अकलमंदी का फैसला क्या दिया कि देखो इसको बेचो नहीं, बल्कि तुम इसको किसी के पास रखवा के पैसे ले लो, तुम्हें उम्मीद है कि पैसे कहीं इसे मुझे मिल जाएंगे बाद में, वो दे के अपनी चीज़ रख लो। इससे देखिए कि माल की अहमियत भी समझ आती है कि अल्लाह ताला की नज़र में माल कोई ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं, कि उसको जहाँ दिल चाहा लगा दिया, जहाँ दिल चाहा फेंक दिया और अच्छी तरह से इस्तेमाल ना किया। अब सवाल पैदा होता है कि जो चीज़ किसी ने अपने पास रखवाई वो क्या है उसकी बात देख लेते हैं। यानी जो चीज, मिसाल है किसी ने आपको अपनी चूड़ियां दी कि ये रख लो और मुझे $1,000 दे दो, अब उस रहनशुदा चीज को एक अमानत समझा जाएगा। ऐसी चीज को मुर्तहन कहते हैं, यानी यही रहन रहन के आगे मुर्तहन, मुफअल का वजन अगर आपको समझ आ रहा हो तो, यानी वो चीज जो रहन रखी गई कि वो क्या करे, इसको इस्तेमाल कर सकता है, खुद खुद अपनी जाती इस्तेमाल में ला सकता है, लेकिन उससे आगे फायदा नहीं उठा सकता। मतलब अगर किसी ने अपना घर गिरवी रखवा दिया कि मुझे पैसे दे दो, अब अगर उस घर में कोई इंसान खुद रहता है तो ठीक है, रह सकता है, लेकिन अगर उसको आगे किराए पे दे दे तो फिर उसका किराया मालिक को मिलेगा। हाँ, घर में कोई टूट फूट हो गई, कोई रिपेयर हुई, तो उसका खर्चा भी फिर मालिक ही उठाएगा, लेकिन अगर इस शख्स ने इसके साथ ये मामला कर दिया तो ये सूद हो जाएगा। बड़ी बारीकी है इस मामले में, किसी के पास कोई चीज़ रखवाई, अगर आपका उस पर कोई खर्चा आता है, मसलन किसी ने अपनी भैंस रखवाई, अब भैंस को दूध लेने के लिए पहले चारा खिलाना पड़ेगा ना, तो अब जिसके पास वो चीज़ रखवाई गई उसका कुछ खर्चा आ रहा है ना, तो इस सूरत में अगर वो उसको चारा खिला रहा है तो उसका दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, उससे अपना खर्चा ले ले। फिर इसी तरह अगर आप देखिए कि अगर शर्त रखी जाए कि अगर मसलन ये कि 10 दिन में रकम ना दी फिर क्या होगा, तो वो उसका हो जाएगा। जो भी शर्त उस वक्त रखी जाएगी वो उसी वक्त उसके साथ जो है वो बेहतर हो जाएगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ इससे पता चलती है कि आसिमुन कल्ब, उसका दिल गुनाहगार होगा, कि दिल भी गुनाहगार होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इन फिल जसदी मुदगा, लोगों जिस्म में एक टुकड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक हो तो सारा जिस्म दुरुस्त है, अगर वो गलत हो जाए तो सारा जिस्म गलत है और वो दिल है। और हकीकत भी ये है कि जब तक दिल न बदलेंगे कुरान जज्ब नहीं होगा। ये सारी बातें फ़ायदा कब देती हैं, जब इंसान इनको अपने दिल के ऊपर लेके सुनता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे वो मज़मून पूरा हुआ जो हमने तीसरे पारे के आगाज़ से शुरू किया था, माली मामलात। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए जो चीज़ हमने देखी वो सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े हैं, लेकिन थोड़ी सी बात हम करेंगे अब इसी नाते से कि क्या आज के दौर में जो काम हो रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, जिसमें कर्ज के नाते से अगर आप देखिए कि एक बहुत ही ज़्यादा जो फेमस चीज़ है, मारूफ चीज़ है आज के दौर में, वो क्रेडिट कार्ड्स हैं, और सूद के नाते से जो सबसे फेमस चीज़ है वो बैंकिंग है, बैंक में माल लेना देना रखना करना कराना, फिर इसी के साथ साथ इंश्योरेंस का मामला आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि अगर आपने एक स्ट्रेच में समझ ली और आपको महसूस हुआ कि हम इसमें क्या करें, तो मैं चाहूँगी कि अब इस वक्त हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं कि क्या इन बातों को सुनने के बाद हमारा अमल कुछ बदलना चाहिए या बदलने की ज़रूरत नहीं, या कहाँ कमी है तो कहाँ पेशी है। तो चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। इस आयत के नाते से कर्ज़ की बात हो रही थी तो पहले इसी को कर देते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल की बात देख लें तो इसके अंदर आइए ज़रा इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये कैसी सर्विस है और इससे क्या मामला होता है। जैसे कि कर्ज़ की तफसील के बाब में हमने देखा था कि कर्ज़ देना लेना जायज़ है, पसंदीदा भी है, और वो माल जो आप किसी को कर्ज की सूरत में देते हैं तो वो आपका आपकी तरफ से एक सदका होता है। ठीक है, तो पहला सवाल तो इस पे बनता है कि आजकल जो क्रेडिट कंपनीज क्रेडिट ऑफर करती हैं, क्या फिर उनको भी ये सारे सदकात मिल रहे हैं या उससे इजाज़ वो पाते हैं? तो यहाँ पहली चीज़ जहन में रखने की ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों के दारो मदार नीयतों पर है। पहली चीज नीयत क्या है, दूसरी चीज इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, किसी भी जाहरी या बातनी छोटे या बड़े अमल की कबूलियत का दारो मदार ईमान पे है। फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, सूरत कहफ की एक आयत है कि क़्यामत के दिन काफिरों के लिए हम मेज़ान ही नहीं रखेंगे। क्यों? कि जिसका पहला स्टेप ही काबिले कबूल नहीं तो बाकी कहाँ होगा। तो अगर कोई अमल है तो वो इस्लाम की छत में आने के बाद कबूल होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप अपना पर्सन समझते हैं ना। अगर कोई रजिस्ट्रेशन ना करवाए और कहे कि मैं आपके साथ हर चीज़ में शामिल हूँ, वो इखलाकी तौर पे तो हो सकता है लेकिन कानूनी तौर पे नहीं हो सकता। ये चीज़ हो गई। फिर दूसरी बात है कि अगर कोई मुसलमान कंपनी ऐसा करती है और वो इस नीयत से करती है कि यानी लोगों के कर्जे उनको दें ताकि हमें अजर भी मिले और मुश्किल में फिर उनके काम आ जाएं, बहुत अजर की बात है। अगर ये सारी क्रेडिट कंपनीज जो इस वक्त एक प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए या एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं, अगर इनकी नीयत बेहतर हो जाए या वल्लाहु आलम क्या हालात हैं, या अगर कोई इवन मुसलमान भी है और उसने इस बेस पे कोई क्रेडिट कार्ड नया इशू किया कि चलो मैं इसकी वजह से अपने मुस्लिम्स को या दूसरों को फ़ायदा देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ मेरे मुशाहदे में, और हो सकता है कि मेरा मुशाहदा बहुत ही मुख्तसर सा हो, आप इससे ज़्यादा बात जानते हो, तो जो चीज़ मैंने देखी है, आपको मेरा लिए कोई हफ्ता ऐसा नहीं मिलता कि आपके डाक में कोई एक नया क्रेडिट कार्ड नहीं भेज दिया जाता। खूबसूरत चीज़ों के साथ साथ आपको एक फर्जी चेक बना के भेजे जाते हैं कि आप इसको यूज़ करें और दिस एंड दैट। तो उसमें रीज़न क्या है? जब मैं यहाँ पे आई, स्पेशली ज़ाहिर है कि उस वक़्त तक हमारे मुल्कों में ये चीज़ आम नहीं थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और मैंने जब इसका सवाल किया किसी से कि इतने ऑफर क्यों करते हैं आपको, या आप लोग हर वक़्त इतने ये ले लें वो ले लें, क्या इतना दर्द है इनके दिल में इंसानियत का कि लोगों की मुश्किलों में मदद करें, और हमारे मुल्कों में तो ऐसा क्यों नहीं है? तो मुझे बताया गया कि असल बात ये दर्द की नहीं है। फिर मैंने पूरा ये तरीक़ाकार समझा कि होता क्या है। तो उसमें ये है कि आप पे नहीं करते, आपकी जगह कोई थर्ड पार्टी पे करती है और पूरा महीना आप पे करते रहते हैं। वो पे करती है आपकी बेस पे, एंड ऑफ द मंथ आपको वो एक बिल भेज देते हैं, आप सेम एग्जैक्टली उतना ही बिल जितना आपने यूज़ किया होता है वो उनको दे देते हैं। इस पे तो आप उनको ज़ीरो देते हैं, यानी आपसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, 1% भी। हालांकि एक फ्री सर्विस है, अगर आप भी किसी यहाँ से पाकिस्तान मनी भेजें तो कुछ सर्विस चार्जेस लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कंपनीज ये सर्विस चार्जेस भी नहीं लेती और बिल्कुल 100% उतना ही देती हैं। तो मैंने कहा कि मिलता क्या उनको, कहा क्यों, इसमें कानून क्या है? जो बात वो क्या है कि वो आपको ऑफर देते हैं कि आप इस कार्ड पे $10,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कर ले। अब लोगों को, असल में ये लोगों के ईमान को खरीदने वाली एक बात होती है, या इश्तेहा को बढ़ाने ली, इश्तेहा लस्ट ख्वाहिशात को, कि एक बंदे के हाथ में कार्ड है और वो $10,000 की शॉपिंग कर सकता है। जो लोग नफ्स के पैरवी करने वाले होते हैं ना, नफ्स के पीछे चलने वाले, वो सब्र नहीं कर पाते। अच्छा चलो दे देंगे ना, फिर वो बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पे कर पाते तो कोई बात नहीं, हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन अब मामला ये है कि हम 200 की बजाय $300 या $210 चार्ज करेंगे। और चूंकि लोग नफ्स के पीछे चलने वाले बहुत होते हैं, तो वो उनसे जो उनको मिलता है उसकी बेस पे वो उन लोगों को भी बर्दाश्त करते हैं जो इनको कुछ नहीं देते। तो ये कहानी सभी को पता है, कोई नई बात मैंने इसमें नहीं बताई। अगर कोई क्रेडिट कार्ड इस तरह का बनाता है या यूज़ करता है, चूंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ करने वालों में, तो हमें इसी पे बात करनी चाहिए। तो इसमें तो पहली बात है कि कोई हर्ज की बात नहीं है आप लोग अगर ऐसा करते हैं। अगर आप पूरी मुद्दत पे साथ ही साथ उसको देते जाते हैं और आप इसको एक सहूलत समझते हैं, सिक्योरिटी वाइज के चलें, जेब में माल लेके नहीं फिरना पड़ता और कोई इसमें हिडन कोई इंटरेस्ट कैसी कैफियत नहीं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज वहीं से शुरू होता है जहां आप ओवर पेमेंट हो जाते हैं, और वो इलाज, उसका इलाज जो है ना वो उधर नहीं, उसका इलाज इधर है, वलयत्तकिल्ला। इसका इलाज इस किताब में है कि दुनिया आखरत के मुकाबले में कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से रब्बे कायनात ने जो असूल हमें दिए वो क्या थे, जितनी चादर उतने पांव फैलाएं। बल्कि ये मुहावरा लिखिए, मुझे यहाँ आके ये मुहावरा जितना समझ आया और जितना मैंने इस पे गौर किया पीछे नहीं किया होगा। और वो क्या था, बड़े लोग क्या कहते थे, जितनी चादर उतने पांव फैलाएं। क्या आज ऐसा ही है? लिखिए अपने पास एक सवाल, क्या मैंने अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाए हुए? क्या जब मैं खर्च करने पे आती हूँ तो मैं अपनी हैसियत को देख के खर्च करती हूँ, या इस चीज़ पे करती हूँ कि कोई बात नहीं बाद में पे कर दिया जाएगा? अगर इस दिल को मुसलमान बना लिया ना हमने, जिसमें ख्वाहिशात आएंगी नहीं बल्कि जरूरियात रहेंगी, तो एक दिन भी ओवर पेमेंट नहीं होंगे। यानी मैं इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकती कि एक शख्स मुसलमान हो, अल्लाह ताला के वादों पे उसको यकीन हो, इसके बावजूद वो जानते बूझते सिर्फ एक शुगल और मेले के तौर पे क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करे, चार चार दस दस कार्ड उसकी जेब में हो और कहीं उसने कहीं कुछ पे करना है, कुछ पे करना है। क्या ऐसी बात किसी एक मुसलमान को जेब देती है? किसी के ऊपर अगर ऐसी कोई रकम एक पाई एक पैनी की भी आ चुकी है तो वो सूद है, और वो सूद नहीं बल्कि, और यही असल में उन कंपनीज का प्रॉफिट होता है। और लोग फिर आप देखिए फिर उस पर क्या होता है, बैड क्रेडिट बन जाते हैं, लोग कैसे मामलात में होते हैं, और एक एक बंदा मनो मनो टनों कर्जों के नीचे दबा हुआ है इस सोसाइटी में। अगर आप किसी शख्स के मरने के बाद अगर उसकी विरासत बांटने पे आ जाए, अमूमन क्या होता है, कोई मरता है हमारे यहाँ तो उसकी एक एक चीज़ विरसे में जाती है ना, घर, जेवरात, कपड़े, ज्वेलरी, उसके एसेट्स, एवरीथिंग। आज अगर आप देखें कि एक जनरल, मैं किसी को भी इसमें ले सकती हूँ, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की बात नहीं, जनरल अगर कोई शख्स मरता है, घर उसका नहीं, अभी पे ऑफ नहीं हुआ, गाड़ी उसकी किस्तें मौजूद हैं, सोफा सेट अपना नहीं, कुर्सी अपनी नहीं, मेज़ अपने नहीं। मुझे तो हैरत होती है सुन सुन के कि लोग किस किस चीज़ की इंश्योरेंस करते हैं और कराते हैं या उसको इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, कि बर्तन, घर के बर्तन तक लोग जो हैं वो किस्तों पे खरीदते हैं और कहते हैं देखी जाएगी दे देंगे। अभी घर तो सजाओ, जिनके दिल आखरत के लिए सजे होते हैं वो दुनिया के घरों को ऐसा नहीं सजाते। इसी तरह दूसरी चीज़ इसके साथ जो हम पीछे जिक्र कर चुके, घरों की है। घर लेने का शौक हर इंसान के दिल में होता है, फितरी शौक है, लेकिन देखिए कि ये शौक तब पूरा होगा जब आपकी बाकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन जब आप इसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन क्या आप किसी दूसरे के घर के बाहर आप अपनी नेम प्लेट लगा सकते हैं? लिखिए सवाल, क्या मैं अपने नेबर्स के घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा सकती हूँ? नेबर को तो छोड़ दें, हम अपने किसी रिश्तेदार के घर के बाहर जाके अपनी नेम प्लेट लगाएं तो देखें कितने फितने उठते हैं। तो जब हम कोई घर खरीदते हैं जिसमें 10 to 5% भी हमने नहीं दिया, नेम प्लेट हमारे नाम पे लग गई, ये क्या है? ये झूठा स्टेटस नहीं? ये अपनी चादर से बाहर निकलने वाली बात नहीं? और तब भी हो जाता अगर ये उम्मीद होती कि हम इसको बगैर इंटरेस्ट के हम दे लेंगे, हमें उम्मीद है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब उसके ऊपर इस तरीके के मामले जाते हैं, इस वक्त जो चीज़ समझ में आती है वो तो यही आती है कि जिस घर, प्यारे घर में या होम स्वीट होम में हम जी रहे हैं या अक्सरियत जीती है, वो घर स्वीट नहीं रहे, वो स्वीट मेमोरीज नहीं रही, वो अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ों से भर गई।